Waterline i ponownie pochodzący z Tokio Jobanchi z albumu Neutral Landscapes. Muzykę Jobanchi znajdziemy w katalogach wytwórni Bedlam Tapes oraz Easy and Nice, a muzyka, którą tworzy, to układane nie horyzontalnie na linii czasu, ale wertykalnie, jak warstwy. Dźwięki zbliżone do dźwięków natury tak bardzo, jak to tylko możliwe. Przynajmniej tak twierdzi sam Jobanchi. Kolejny fragment płyty Neutral Landscapes to utwór Green Fall. Jak się okazuje, myślą przewodnią naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party jest muzyka anonimowa, tworzona przez twórców, którzy bardzo skutecznie ukrywają się pod swoimi pseudonimami. Tym razem to Paper Bark, artysta, o którym wiadomo tylko tyle, że pochodzi z Colorado. Słuchaliśmy utworu Life Scan z albumu Last Night, wydanego przez wytwórnię, której słuchamy w ostatnich tygodniach bardzo często. To Sile Records, prosto z Frankfurtu. Wytwórnia specjalizująca się w brzmieniach ambient, tworzonych w sposób niejednokrotnie nieortodoksyjny. Paper Bark swoją muzykę porównuje do wyblakłego zdjęcia znalezionego na dnie szuflady, do uczucia, które towarzyszy nam, gdy znajdziemy dawno zapomniany artefakt z naszej przeszłości, poczujemy jego zapach przywołujący wspomnienia chwil dawno minionych. To po prostu w dużym skrócie muzyka nostalgiczna. Kolejny fragment albumu Last Night, Forest of Faces. Last Night to utwór tytułowy z najnowszego albumu Paperbark, artysty z Colorado, nagrywającego dla niemieckiej wytwórni Sile Records. Wspominałem dzisiaj już o moskiewskiej wytwórni Terminal Dream, a to za sprawą albumu Echolocation, którego autorem był Nakayama Munetoshi. Wracamy do wytwórni Terminal Dream, tym razem za sprawą artysty z Ukrainy. To Paul Męska i jego album z roku 2016 zatytułowany Travel Memoirs. To ponownie dziś w naszym spotkaniu muzyka nostalgiczna. Tym razem taka, którą możemy bardzo łatwo umiejscowić w czasie i w pewnym sensie również w przestrzeni. Paul Męska wspomina czasy, kiedy kasety VHS były obiektem pożądania, gdy czas nie biegł tak szybko jak dziś, gdy pokryte strupami i siniakami kolana były nie tylko zjawiskiem częstym, co godnym podziwu i powodem do dumy. Zaczynamy od utworu Night Walks. Thank you. Garden Birds to ponownie nostalgiczna podróż do lat 80., częściowo również 90., autorem muzyki Paul Menska, prosto z Ukrainy. Album Travel Memoirs wydany przez wytwórnię Terminal Dream. Jeszcze jeden fragment z tej płyty już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party. Ja już dziękuję, życzę wspaniałej niedzieli, spokojnego tygodnia i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.